sezonum kuştur, dünyanın sonu boştur. Neredeyse sezon orada, eli boş göğünü hoştur. Hesan, hesan, parayı kazan. Neredeyse sezon orada, eli boş göğünü hoştur. Hesan, hesan, gönlümü kazan. Yazıyı yazan eller düğüne diyor, birazcık da sen özen. Hesan, hesan, parayı kazan. Eller düğüne diyor, birazcık da sen özen. Hesan, hesan, gönlümü kazan. Eller düğüne diyor, birazcık da sen özen. Hesan, hesan, gönlümü kazan. Çıktı.